3 Polskiego Radia, poniedziałek 6 października, jest 22. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Hiszpańska minister zdrowia potwierdza, jest pierwszy przypadek zarażenia wirusem Ebola w Europie. Pacjentką jest pielęgniarka z madryckiego szpitala. Nowy szef NATO w Warszawie dementuje doniesienia niemieckiej prasy. Sojusz wywiąże się ze zobowiązań wobec Polski. Władimir Putin jutro kończy 62 lata. Już dziś wziął urlop, by urodziny spędzić w syberyjskiej tajdze. Hiszpańska minister zdrowia zwołuje sztab kryzysowy, bo to pierwszy przypadek zarażenia wirusem Ebola poza Afryką. Chora to pielęgniarka z madryckiego szpitala Carlosa III. Kobieta opiekowała się chorym na gorączkę krwotoczną misjonarzem, który 21 września został przewieziony do Madrytu z Sierra Leone i zmarł 4 dni później. Od sierpnia przewieziono z Afryki do Hiszpanii 2 misjonarzy zarażonych wirusem Ebola. Obaj zmarli. Zgodnie z przepisami, opiekujący się chorymi muszą potem przez 14 dni mierzyć sobie temperaturę. Pielęgniarka rano miała wysoką gorączkę i od razu zgłosiła się do szpitala. Tam dwukrotnie zbadano jej krew. Oba badania potwierdziły, że została zarażona. Opiekowała się duchownym tylko przez jeden dzień. Minister zdrowia na Mato powołała gabinet kryzysowy. Szczegółowego zbadania przyczyn zarażenia zażądali Generalna Rada Pielęgniarska i politycy. Lekarze ze szpitala, w którym leżał misjonarz, zapewniają, że przestrzegali wszelkich środków bezpieczeństwa. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Pod obserwacją znajduje się również 30 innych osób, które opiekowały się zarażonym ebolą księdzem. U nich nie stwierdzono żadnych niepokojących objawów. Teraz w serwisie twarda deklaracja nowego sekretarza generalnego NATO. Sojusz wywiąże się ze zobowiązań wobec Polski, zapewniał w Warszawie Jens Stoltenberg. Zaprzeczył tym samym doniesieniom niemieckich mediów, jakoby NATO mogło nie spełnić wszystkich deklaracji, które złożyło miesiąc temu na szczycie w Walii. Kilkunastogodzinna wizyta w Polsce to była pierwsza zagraniczna podróż nowego szefa Sojuszu Północnoatlantyckiego. Po alarmujących informacjach niemieckich mediów, nowy szef NATO niemal na każdym spotkaniu w Polsce zapewniał, że sojusz wywiąże się z obietnic. Chodzi głównie o zwiększoną obecność żołnierzy i sprzętu NATO w Polsce. We will implement the plan in full. Nasz plan zostanie w całości wdrożony w życie. Będziemy stale obecni we wschodniej części sojuszu. Niech będzie to jasne. Te wszystkie kroki mają charakter obronny i są konsekwencją naszych międzynarodowych zobowiązań. With our international commitments. Mówił Stoltenberg po spotkaniu z prezydentem Bronisławem Komorowskim. Szef NATO chwalił także Polskę za zapowiedź zwiększenia wydatków na armię. Zapewnią też, że planowana szpica, czyli nowe siły szybkiego reagowania, które być może będą stacjonować w Polsce, nie zostanie zmniejszona liczebnie, jak sugerowały to media. Nad wieloma szczegółami jeszcze pracujemy, ale mogę powiedzieć, że mówimy o tysiącach, a nie setkach żołnierzy. Nowy sekretarz generalny NATO poprosił też Polskę o udział w nowej misji sojuszu w Afganistanie. Miałaby ona zajmować się wyłącznie szkoleniem afgańskiego wojska i policji. Decyzja Warszawy w tej sprawie zapadnie w ciągu kilku tygodni, ale jest niemal pewne, że Polska wyśle na nową misję od kilkunastu do kilkudziesięciu żołnierzy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Te odkrycia mogą pomóc lepiej zrozumieć mechanizm utraty pamięci przestrzennej, którą obserwuje się w chorobie Alzheimera. Tak Komitet Noblowski uzasadniał ogłoszoną dziś decyzję. Tegoroczni nobliści w dziedzinie medycyny to John O'Keefe z University College of London oraz małżeństwo z Norwegii, Maybrit i Edward Moserowie. Cała trójka naukowców bada komórki nerwowe odpowiadające za orientację w przestrzeni. Dobrze się stało, że prace naukowe nad tak zwanym wewnętrznym radarem są kontynuowane, komentuje w rozmowie z trójką Rafał Czajkowski z Centrum Neurobiologii Polskiej Akademii Nauk. Praca Johna O'Keefe'a czekała aż 20 lat właściwie, aby ktoś dołożył do tego porcję wiedzy, aby to stało się kolejnym przełomem. To właśnie dokonali państwo Moserowie. Polski naukowiec miał okazję dobrze poznać norweską parę tegorocznych noblistów. Pracował z nimi przez 3 lata. Dziś Rafał Czajkowski przyznaje, że nagrodę otrzymali zasłużenie, a poza tym to wspaniali ludzie. Mają dwie dorosłe córki. Edward jest bardziej spokojny, świetnie pisze. Natomiast Maybrit jest bardziej eksperymentatorem. Ona udziela wywiadów i wygłasza wykłady. Tworzą taką grupę ludzi wspólnie badających pewien problem, a nie rywalizujących. Tydzień noblowski dopiero się zaczął. Po medycynie jutro tradycyjnie fizyka. W lesie i wśród dzikich zwierząt. Tak Władimir Putin zamierza spędzić dzień swoich urodzin. Jutro gospodarz Kremla skończy 62 lata. W ten dzień prezydent Rosji postanowił odpocząć od obowiązków, od ludzi i od Moskwy. Jak poinformował kremlowski rzecznik, Putin poleciał w syberyjską tajgę. Dokąd konkretnie, Dmitrij Pieskow nie ujawnił. Będzie las, a do najbliższego ludzkiego osiedla jakieś 300-400 kilometrów, ujawnił rzecznik prezydenta Rosji. Z jego słów wynika, że Władimir Putin będzie odpoczywał w wąskim gronie, a noc spędzi w spartańskich warunkach. Mieszkańcy Moskwy niezmiennie kochają swojego prezydenta. Lubię go za wygląd. Jest wysportowany, przystojny. Jeśli jeszcze ożeni się z jakąś młodą dziewczyną, to będziemy zawsze głosować na niego. Jeśli już żeńcy na młodość nie ma, wszyscy będziemy głosować tylko za niego. Prezydent na dzień swoich urodzin wziął urlop. Jak wyjaśnił Pieskow, w ostatnim czasie prezydencki grafik jest obciążony ponad miarę i dlatego gospodarz Kremla po prostu chce odpocząć. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. W piątek i sobotę już w całym kraju powyżej 20 stopni, ale i jutro raczej nie ma na co narzekać. Białystok 15, Warszawa, Gdańsk i Lublin 16, Łódź i Szczecin 17, Poznań 18, Kraków i Wrocław 19, a w Katowicach do 20 stopni. Przez cały dzień słonecznie, wieczorem dopiero możliwy słaby deszcz na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A na pierwszym miejscu listy przebojów Suzuki SX4S Cross z napędem na 4 koła. Od 6 do 18 października przebojowe dni Suzuki SX4S Cross z rabatem do 12 tysięcy złotych. Przyjdź do Suzuki i wybierz najlepszy przebój. Nie pozwól, by praca była zagrożeniem dla życia i zdrowia. Zadbaj o dobry puls twojej pracy. Chcesz ograniczyć ryzyko zawodowe w budownictwie? Weź udział w programie prewencyjnym Budowa Stop Wypadkom. Skorzystaj z fachowej pomocy inspektora pracy. Oceń i kontroluj ryzyko zawodowe na placu budowy. Więcej na programyprewencyjne.pl. Pracuj zawsze w rytmie bezpieczeństwa. Kampania Państwowej Inspekcji Pracy. Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca Scena Otwarta. Wystąpią Camea Dance Company z Izraela, Teatr Państwowy z Koszyc, Hiszpańska Dances Compania, Polski Teatr Tańca, Dada von Bzdulow, Szkoła Baletowa w Bytomiu, Art Color Ballet. Wystawy, filmy, warsztaty, spotkania. Tarnów, 10-19 października, Centrum Sztuki Mościce. Festiwal finansowany z budżetu województwa małopolskiego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maniak po ciemku. Dobry wieczór Państwu. Wojciech Mann, witam wszystkich jak zwykle o tej porze, jak zwykle bardzo ciepło. I od razu nawiązuję do tego, że niedawno w mojej audycji, w tej audycji pojawiła się piosenka zatytułowana Blind Girl i od razu pojawiły się głosy Państwa. Dlaczego tak mało? Dlaczego ten wspaniały głos tylko w jednym utworze? Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego? No to sobie pomyślałem, no, dlaczego? Didn't I make you feel like you were the only man? Didn't I give you everything that a woman possibly can? Show your baby that a woman can't be tough. So come on, come on, come on, come on and take another little piece of my heart now, baby. No oczywiście, że to nie Janis Joplin. Peace of My Heart. Inne wykonanie, nie tak dramatyczne, ale równie świetne. Etta James. To Etta James państwo pytali, no więc wróciłem do tej samej płyty, nie nowej, bo wydanej w 1978 roku, do płyty Deep in the Night. No i skoro Blind Girl państwu przypadła do gustu, ta wcześniej nadana, no to teraz i ten kawałek znany z wykonania Janis Joplin i jeszcze dwa, które za chwilę. Tytułowy Deep in the Night, taki dość spokojny bym powiedział, a potem dla niektórych to może będzie zaskoczenie, ale Lovesick Blues. Starsi słuchacze może pamiętają takie z jodlowaniem wykonanie tego utworu przez Franka Effielda, które pojawiło się na listach przebojów brytyjskich w latach 60. No ale tym razem to będzie znowu Etta James. Lord, it's hard to do without a man in the house. Last night I needed a man so bad I couldn't sleep at all. I couldn't hardly wait for it to be morning. Then the kids would go to school. Then I'd roll over in bed and play a little game. If you had to have one man, just one man in your life, who would it be? No, it wouldn't be the first one. And he was so surprised to find out that I had never been before. And I wouldn't take Mr. Big Shot either. Have another drink, girl. But the one that I would want to keep, I know who that would be. The one who first took me during my time that I was hurting. No, I said, we gotta wait. But he touched me oh so gentle. Oh, so gentle. He just relaxed me on out. Now she's flowing, he said. Beautiful, beautiful river. Beautiful, beautiful woman river. And I love him for that. Nobody could ever tell me anything bad about that man. Deep in the night, I remember. There I am reaching for you. Wanting to turn to you. That's all I want. Oh, so much. Deep in the night, I need you to touch me. Deep in the night, I wait for daylight. But daytime always gets blue. But when the sun goes down, that's when I feel cold and old. In the night, I need you to hold me. I read a book and I think about you. I put it down and I think about you. Make some coffee and I think about you. Wash out the cup and I think about you. Wind the clock and I think about you. Night, I get lonely. Why don't I try someone new? It didn't work out, don't I know? Because I know I tried. Deep in the night, I need you, I need you beside me. Yeah, yeah, yeah. I need you. Deep. I got a feeling called a ooh, oh Lord, since my baby said when it called me sweet mom, mom, mom, mom, such a beautiful dream. Lovesick Blues w wykonaniu Etty James. Dużo lepsza to wersja niż ta Franka Highfielda. No tamta była taka popowa bardziej, a ta z trąbami taka już poważniejsza. To tyle jeśli chodzi o Etty James, ale nie wszystko wyczerpałem jeśli chodzi o starsze nagrania, bo wyciągnąłem płytę artysty, o którym ostatnio jakoś mało słyszałem, a może też zbyt mało energicznie szukałem nowych informacji, a kiedyś bardzo go lubiłem. Pochodzi z Teksasu i ze swoim zespołem brzmi mniej więcej tak. break of day, I try to talk to you, babe. You just push me away, oh babe. I don't know what to say. I can't seem to stop all your running around, but one day certainly I'm losing ground. I'm losing ground. Try to make you understand by pouring my heart out to you, but all it gets me just a little more blue. Oh baby, I don't know what to do. Whenever you talk, you're just putting me down. All I know is I'm losing ground. Honey, I'm losing ground. Losing Ground to był tytuł tego utworu, który notabene otwiera tę płytę. Tytuł płyty Mighty Fine Dancing, czyli sugeruje, że będzie to płyta taneczna. A kto to sugeruje? No sugeruje to teksaski gitarzysta nazwiskiem Mike Morgan. On sam nie śpiewa, ale w zespole ma kogoś, kto tę rolę pełni, a ten zespół nosi nazwę The Crawl. No i to nie jest bardzo stara płyta, ale nie też taka znowu, żeby od razu prosto, świeżutko ze sklepu, bo datowana jest 1991. No i to bardzo przyzwoite teksaskie granie. Mike Morgan na gitarze naprawdę sobie doskonale radzi. To też zupełnie spokojnie proponuję Państwu teraz wysłuchanie dwóch utworów, których oba, jeśli chodzi o tytuły i teksty, jest coś w rodzaju apelu do kogoś. Nie wiem dokładnie do kogo. Być może do kobiety. Jeśli do kobiety, to drugi z tytułów jest trochę nieelegancki. Pierwszy brzmi You ain't like you used to be, czyli już nie jesteś taka jak kiedyś, jeśli to do kobiety. A ten drugi tytuł I don't want you hanging around. Nie kręć mi się tutaj. No to już nieelegancko. Ale może to jest do mężczyzny, który w jakiś sposób Mike'owi Morganowi czy zespołowi The Crawl krzyżuje szyki. Interpretacja, pozostawię to słuchającym, a muzyka moim zdaniem bardzo w porządku. Mike Morgan and The Crawl. can treat me like dirt. Hey, baby, how come you're doing that to me? I said, I wonder, little woman, why you like you used to be? Well, I called you up, darling, on the phone. You lied to me, baby. gasoline. I'm gonna poison that mud, mama. I'm gonna sugar your gasoline. I'm gonna tell everybody you the low-downest thing I've seen. Cause you dog me around. I said you dog me around. I said you dog me around. Now why'd you dog me around? Now I don't like the way you done me, and I don't want you coming round. Mike Morgan, The Crawl zakończyli swój występ w Maniaku Pociemku. A przed nami następny wykonawca i to troszkę ze skruchą mówię, że czasem jak jakaś płyta czy jakiś artysta przypadnie do gustu, to pojawia się on w różnych moich audycjach, bo ciągle mi mało. Mało tego, jeśli w jednej audycji, na przykład Piosenka bez granic, nadam dwie czy trzy pozycje z albumu, a inne są również dobre i na przykład pasują do Maniaka, no to pojawiają się w Maniaku. Jak nie w Maniaku, to pojawiają się w porannej audycji. No także eksploatuję te płyty nie z oszczędności, tylko z radości nadawania piosenek, które mi się podobają. I ten cały wykład jest po to, żeby zapowiedzieć teraz płytę pana, nie będę jeszcze zdradzał, bo ja lubię takie leciutkie zawieszenie tego napięcia, który już w moich audycjach występował i to nie tylko z tą płytą, ale z innymi wcześniejszymi. Tytuł utworu nawiązuje w pewnym sensie do klasyki, bo w operze za trzy grosze był Mackie Meicher, czyli Mack the Knife, a tutaj jest John the Dagger, czyli Janek Sztylet. Może tak to przetłumaczymy. A brzmi to tak. Here comes John with his busty gold tooth, where he's doing the best he can. Here comes John the devil, here comes John the saint, giving his money to the winos, he's giving it all away. Like Mercedes Benz, tempting John the Dagger with wine, women, and sin. John, he stand on the sidewalk, spits down on the ground, singing, "I'm the son of a pirate. You better lay your money down. It's just time to pray. Cigar in his teeth, he said, sign along the dotted line. I will give you money, diamonds, women, and gold. Just do what I tell you, boy. You never have to say no more. It's time to pray, time to pray, time to pray to God. On the water, bringing John down to his knees. Hear the cold wind howling, howling inside your brain. Grayson Caps. No i już wszystko wiadomo. Grayson Caps, tak nazywa się ten pan, którego słuchaliśmy przed chwilą. The Lost Cause Minstrels. Tak jeszcze dodatkowo na tej płycie jest napisane. Utwór John Dedeker. Grayson Caps jest artystą z Nowego Orleanu i jest taką postacią dość niezależną. Robi swoje, nagrywa, właściwie pierwszy raz taką dziwną wytwórnię spotkałem, The Royal Potato Family, królewska rodzina kartofli, wszystko to jest śmieszne, ale muzyka Graysona Capsa, jego własne utwory, wcale nie jest śmieszna, jest po prostu moim zdaniem bardzo dobra. I ten Nowy Orlan to jednak jest miejsce, w którym niemal na każdym rogu można spotkać kogoś, kto doskonale wie, jak się obchodzić z instrumentem, jak śpiewać, jak te piosenki układać. Grayson Caps z pewnością należy do tych lepszych. Propozycja ode mnie, dwa tytuły, Paris, France, czyli będzie króciutko o Paryżu, tym właśnie we Francji, a potem troszkę dłuższy utwór No Definitions. Raz jeszcze powtarzam to nazwisko, bo to gość, którego warto znać, Grayson Caps. Paris, France, talking about the hurricane. Woman said, whoa, what a thing. Can a man skirt the storm? Before it hits his home. One day you'll know. One day. Man said, son, congratulations. You're doing good, boy. You become quite a sensation. Didn't act like I ought. One day you'll know. One day you'll see. That wasn't you. Wasn't me. It wasn't me. We'll be right back. night windows open, body all sweat, trapped underneath the wind of a ceiling fan. Desire and confusion, driving like the rain. Ain't much for definitions, some people call this pain. Cigarette smoke reveal the ghost inside my room. I wish it would reveal what I want from this gloom. I can say I'm missing you, but that would be a lie. Missing something else, hidden deep inside. Oh, oh, no definitions. Oh, no definitions. Once again I drag my pen across an empty page, trying to find something that'll quench my silent rage. Find myself longing for some human blood. I turn into a vampire and the sun comes up. Afraid of letting go, I keep on holding on. This place has begun to leak into my weary bone. When I fall, I wonder where it is I'll land. Ain't nobody here giving me a helping hand. Definition. Oh, definition. Definitions. We'll be right back. Zostało nam niewiele czasu. Zostało właściwie miejsce na dwa utwory. No to musiałem wybierać, bo na tej płycie zaznaczyłem trzy albo cztery, które do tej audycji by się nadawały, no ale jakaś decyzja musi zapaść. Zacząłem od Etty James dzisiejszą audycję, a teraz będzie nowa płyta też znakomicie śpiewającej amerykańskiej artystki Ruthie Foster. Ruthie Foster nie jest taką zdecydowanie blues woman, bo ona oscyluje w jej muzyce z rytmem blues i soul i ballada, no ale wydaje mi się, że klasa tej artystki, zresztą podobnie jak Mae Morgan, to ona reprezentuje Texas, jest taka, że nie można zlekceważyć tego nowego albumu. Album nosi tytuł Promise of a Brand New Day. No i na pożegnanie w dzisiejszej audycji wybrałem dla Państwa dwa utwory. Pierwszy z nich kwalifikuje się do tej audycji choćby ze względu na tytuł Singing the Blues. To kompozycja samej Ruthie Foster. A potem będzie jeszcze już zamykający całość utwór Believe. No to ja już dziękuję Państwu bardzo za uwagę i żegnam się tymi dwoma nagraniami. Ruthie Foster. Find a new home, trying to write a new song, trying to find a rhythm that'll help me. Oh, wanna get through it. To keep singing the blues. Everybody's saying you gotta get away and go deal with the real stuff. And it's gotta be true enough, yeah, to keep singing the blues. Well, you know, I'm just passing on, singing the same old song. Sometimes it feels so right and I don't feel all alone. But when the music fades and the crowd drives away, I'm staring at the mirror. Wow, singing the blues. Oh, staring at the mirror. Yeah, still singing the blues. I pop a little upbeat reggae and I can lift and appreciate, but I'd rather be high. Singing the blues. Yeah, I've been in and out of soul, even rock and roll. But a little Bobby Blue plan never, never gets old. And I realize, oh, I gotta hear me some blues. Yeah. Same old songs. Sometimes it feels so right and I don't feel all alone. When the music plays and the crowd drives away, I'm staring at the mirror. Oh, still singing the blues. Yeah, staring at the mirror. Still singing the blues. And the